polskieradio.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła druga, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. 10,000 horses can't be wrong. 10 tysięcy koni nie może się mylić. Skoro tak, to ten właśnie utwór wybrałem na początek mojej audycji, aby płynnie przejść od elektroniki serwowanej przez Margana Margańskiego do muzyki z różnych półek, którą zagram dla Państwa przez najbliższe dwie godziny w Trójce. Przed nami jeszcze jeden utwór z albumu Temporary Pleasure, duetu Simian Mobile Disco, Off the Map, z gościnnym udziałem Jamie'ego Liddella. Ten program zrealizuje pani Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Zapraszam. dwóch Jamesów, Ford i Shaw, tworzy duet Simian Mobile Disco. A Temporary Pleasure to moja taka trochę grzeczna przyjemność. Album, na którym aż roi się od brzmień z lat 80., 80., od Soft Cell aż po Depeche Mode. Przed chwilą chociażby słyszałem tutaj takie syntezatorowe barwy znane chociażby z płyty A Broken Frame, czyli drugiego albumu Depeche Mode. A co by państwo powiedzieli, gdybym teraz zagrał elektryczne gitary, a tak naprawdę Electric Guitars w utworze Language Problems. Tym samym zajrzymy do katalogu wytwórni Steve Records. Simian Mobile Disco i Jamie Liddell stylizowali się na lata 80., a to były oryginalne dźwięki z lat 80., czyli Electric Guitars. Zespół, który obwiniany był o brak dużego komercyjnego sukcesu z powodu podobieństwa, zbytniego podobieństwa zespołu XTC, którzy to no, byli pomnikowymi wykonawcami w Wielkiej Brytanii. Zresztą ten sam producent odpowiadał za dźwięki obecne na płytach Electric Guitars, czyli Martin Rushent. No i niestety ten chwytliwy utwór jakoś tak gdzieś przemknął zupełnie niezauważony, a uważam, że był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużym potencjałem obdarzony. Teraz taka recepta moja na problemy językowe. Myślę, że to jest najlepszy sposób na language problems, czyli School of Language. Zespół z ostatnich lat i dużo młodsi ludzie odpowiedzialni za ten album, którym debiutowali, pod tytułem Sea from Shore, School of Language, i utwór bardzo też podobny i utrzymany w stylu XTC, inspirowany na pewno tym zespołem, This is No Fun. School of Language to solowe dzieło Davida Bruisa, znanego z zespołu Field Music, i tym właśnie pełnoprawnym albumem debiutował w, no już kilka dobrych lat temu. Jeszcze jeden utwór z tego albumu chciałbym zaproponować. Tak się to zaczyna. To bardzo osobiste dzieło Rockist Part 1. I feel you might have taken too long for me to feel. Oh, what's that you said about it? Right time to discover everything, everything that I can recognize. Oh, before the thoughts break. Oh, what's that you said? I find an easy way out. Collapse that attention at the side of your mouth, and it's a shame to keep on. Oh. When it's not on, the right time to discover everything, anything I see in your eyes. Oh, before the lights break. Oh, what's that you said? School of Language, album Sea from Shore, zmieściły się obie części Rockist Part 1 i Part 2. Wyraźne inspiracje zespołem XTC. Miałem wrażenie, że gdzieś tam odzywają się Andy Partridge i Colin Moulding. A teraz szalony big band, który łączy punk jazz, zawant cha-cha, a także soundtrackami z kreskówek. Tak jakby na scenie postawić Mike'a Patona obok Sun Ra, Henry'ego Mancini'ego i Johna Zorna. No i cóż, że z Belgii, Flat Earth Society w utworze Psycho Scout. We'll be right back. Bina Grandira. Joga aí, Martin Negrito. Joga aí, Cotarequita. E bota o canto sabiá. O coco é meu. É Paraíba. É Catolé. Coco da Paraíba. O coco é meu. O coco é meu. Essa Paraíba. É Catolé. Coco da Paraíba. Wbrew pozorom, ten drugi zespół też był z Belgii. Think of me, think of one, disciplinador, bo tutaj po portugalsku wokale się odezwały. Dona Sila do Coco, o ile dobrze wymawiam jej nazwisko, na tym głównym prowadzącym wokalu, Think of One, wydane przez Cramp Disc, i z Belgii jest blisko do Holandii, w związku z czym przenosimy się do tego kraju i nie bójmy się tego słowa, kultowy The X, kiedyś od takich dosyć brutalnych dźwięków zaczynali, potem zaczynali też eksperymentować muzycznie i tutaj ta taka dojrzała faza ich twórczości nastąpi, czyli zacznie się dosyć spokojnie, po to, żeby rozwinąć do muzycznego tornada, do takiej rytmicznej skali znanej chociażby z perkusyjnych warstw zespołu Kobong, bo tutaj takie patenty właśnie będą słyszalne. Gościnnie z The X zagra Tom Cora. The Big Black. Thank you. Zespół The X oczywiście z Holandii, a Tom Kora, głównie z Nowego Jorku, był członkiem tamtejszej sceny muzycznej, tej awangardowej, wybitnym wiolonczelistą, kompozytorem i improwizatorem. Urodził się w 1953 roku i niestety zmarł w 1998, 9 kwietnia we Francji. To pozostańmy jeszcze w kręgu muzycznej awangardy i także będzie to trop amerykański, Negative Land. I chyba taka najwybitniejsza ich płyta Escape from Noise. Ten fragment, który chciałbym Państwu zaproponować, nosi tytuł You Don't Even Live Here. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocny przegląd awangardzistów kończymy piosenkowym wcieleniem Freda Frita, który podobnie jak Tom Cora nagrywał chociażby z Johnem Zornem. Teraz Tuaregowie z rejonu Timbuktu, którzy jakoś tak się zaplątali do Bamako, aby tam w północnym Mali nagrać swój album. Producentem tego przedsięwzięcia był Vincent Kenis, który w swoim mobilnym studiu zarejestrował album Abakabok, a ten zespół to Tartit, czyli pięć kobiet i czterech mężczyzn, którzy za chwilę zaproponują bardzo ciekawą etniczną mieszankę muzyczną. time, gives me plenty of time, it gives me plenty of time. Cause today I'm on my way back home, lying in bed, remember what she said, remember what she said. Don't wanna run around, don't wanna run around. Nie podałem adresu, a państwo piszą. Nikifor pozdrawia czuwających i liczy na niezłe tąpnięcie. Mam nadzieję, że to tąpnięcie już było w pierwszej godzinie. Oczywiście zachęcam do kontaktu, bo ta audycja jest jak najbardziej na żywo, mimo późnej pory. radosław.okraska@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. No i na Facebooku też mnie można znaleźć, ponieważ nie ukrywam się za żadnymi pseudonimami. Utwór Tabej Tarate przeszedł płynnie w Nine, Wise in Time, a ten pierwszy był autorstwa zespołu Tartit, o czym już wspomniałem. Dwa tygodnie temu w Trójce zagrałem sporo coverów, no i dzisiaj zbiegają się dwa cykle za chwilę tego wyraz. Po pierwsze, kolejny cover w tych godzinach z moim udziałem, czyli In My Time of Dying i bardzo często coverowana spółka autorska Robert Plant, Jimmy Page. A drugi cykl, który również tutaj wystąpi, to muzyczny, ale raczej dźwiękowy lunch w środku nocy. Tym mówię lunch, ponieważ Lydia Lunch za chwilę zaśpiewa w duecie z Rolandem S. Howardem, znanym chociażby z Birthday Party, ale także z These Immortal Souls i wielu innych swoich muzycznych aktywności. Niestety nieżyjący, wybitny artysta, gitarzysta. Ten utwór, który za chwilę, pochodzi z albumu Shotgun Wedding Special, ponieważ jest to wydawnictwo dwupłytowe i ja sięgam po drugą płytę, która jest zapisem koncertu. No jakoś bardziej mi się podoba. Bardziej mi się podobają te wersje niż studyjne. I ten koncert remasterował ze swojego jeszcze bardzo aktywnego życia Roland S. Howard, artysta oczywiście z Australii. I posłuchajmy po prostu tego. A, jeszcze może trzeci cykl przy okazji. Ten trzeci cykl to Ostra Trójka, ponieważ już dwie pierwsze postacie państwo znają z tej trójki, to Lydia Lunch i Roland S. Howard, a o trzecim artyście, który też się pojawi za chwilę. Well, so I can die easy, Jesus. Dwa tygodnie temu w mojej audycji Nina Hagen sporo śpiewała o Jezusie. Tu przed chwilą Lidl i Lidia Lunch też wspomniała o Jezusie w tej piosence, do której tekst napisał Robert Plant. I cóż, zapowiedziałem kolejne utwory z tej płyty.